Wielkie cięcie cen. Tylko do 3 lutego setki mebli w promocyjnych cenach i 50 ratach. RRSO 0%. Szczegóły na brw.pl. Black Red White. Robimy dom. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 23 stycznia, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska wystąpiła do brytyjskiego ministra sprawiedliwości o przekazanie Polaka będącego w śpiączce. Rosyjski reżyser Iwan Wyrypajew zorganizował samotny protest przed ambasadą Rosji w Warszawie. Nowy szef CDU chce dokończenia gazociągu Nord Stream 2. Pełnomocnik rządu do spraw praw człowieka Marcin Warchoł wystąpił do brytyjskiego ministra sprawiedliwości o przekazanie do kraju Polaka będącego w śpiączce. Zwrócił się też o ponowne podłączenie chorego do aparatury podtrzymującej życie. Marcin Warchoł przypomniał, że Sąd Okręgowy w Warszawie wyraził wczoraj zgodę na przetransportowanie chorego do Polski. W związku z powyższym wystąpiłem w dniu dzisiejszym do ministra sprawiedliwości Wielkiej Brytanii z wnioskiem o przekazanie naszego rodaka do Polski, z wnioskiem o rozpoczęcie procedury wdrożenia w życie prawomocnego i wykonalnego orzeczenia naszego sądu wydanego w dniu wczorajszym. A ponadto wystąpiłem do ministra zdrowia Wielkiej Brytanii z wnioskiem o ponowne przyłączenie naszego rodaka do aparatury podtrzymującej życie. Oddział leczenia śpiączki dla dorosłych Budzik w Olsztynie poinformował, że jest gotów przyjąć Polaka. Muszę protestować, bo nie mam wyboru. Wszyscy mamy już dość, mówi rosyjski reżyser Iwan Wyrypajew. Artysta zorganizował samotny protest przed ambasadą Rosji w Warszawie przeciw polityce rosyjskich władz oraz aresztowaniu opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Przed ambasadę zabrał szyld z napisem Rosjo, nie bój się wolności Nawalnego. Iwan Wyrypajew, jak mówi, nie organizował większego protestu, żeby nie złamać przepisów epidemicznych. Jestem tu poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje dzieci, dodał. Z takiej okropnej, strasznej niesprawiedliwości prawnej, ludzkiej, moralnej, która się toczy w moim kraju. To jest w ogóle mój pierwszy w życiu protest. Ja nigdy w życiu nie chodziłem na protesty. To jest pierwszy transparent, który zrobiłem. Nigdy w życiu nie robiłem transparenty. W ogóle bardzo bym chciał teraz być w domu, oglądać jakiś dobry film, być ze swoją żoną i miło spędzać czas. Ale muszę tu stoić, dlatego, że nie mam wyboru. Już więcej, już wszyscy mamy dość tego. Iwan Wyrypajew mówi, że nie jest romantykiem i nie wierzy w szybkie zmiany w Rosji. Liczy jednak na uwolnienie Nawalnego. Nowy szef niemieckiej partii rządzącej CDU opowiedział się za finalizacją gazociągu Nord Stream 2. W dzisiejszym wydaniu Frankfurter Allgemeine Zeitung Armin Laschet przekonuje, że projekt nie zwiększy zależności Niemiec od dostaw gazu z Rosji. Armin Laschet przypomniał, że Niemcy sprowadzają gaz z Rosji od pół wieku. Przecież tak było już w czasach zimnej wojny i będzie też konieczne w niedalekiej przyszłości, stwierdził nowy przewodniczący CDU. Premier Nadrenii Północnej Westfalii jest przekonany, że Niemcy nie lekceważą interesów innych państw, a finalizacja budowy gazociągu Nord Stream 2 nie narusza europejskiej solidarności. Nowy lider Chadeków uchodzi za kontynuatora kursu Angeli Merkel, a także jej potencjalnego następcę na fotelu kanclerskim oraz zwolennika sojuszu z Zielonymi. Przed kilkoma tygodniami lokalni politycy współrządzącej SPD powołali w Mecklenburgii fundację mającą uchronić Nord Stream 2 przed amerykańskimi sankcjami. Sama Merkel wyraziła nadzieję na reanimację projektu i podjęcie rozmów w tej sprawie z administracją prezydenta USA Joe Bidena. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. W strefie czarnobylskiej na Ukrainie obserwowane jest stado zdziczałych krów. Zwierzęta prawdopodobnie należały niegdyś do osób, które mimo obowiązkowego wysiedlenia zdecydowały się na pozostanie na terenach zagrożonych skażeniem. O wolnożyjącym stadzie bydła domowego poinformował czarnobylski radioekologiczny rezerwat biosfery. Pracownicy rezerwatu opublikowali też w internecie zdjęcia zwierząt. Stado obserwowane jest od kilku lat. Pojawiło się w wyniku śmierci właścicieli zwierząt, osób nielegalnie zamieszkujących wieś Łubianka w strefie czarnobylskiej. Krowy mają się dobrze mimo panujących niedawno siarczystych mrozów. Zachowują się jak na dzikie parzystokopytne przystało. Tworzą grupę, w której najmłodsze sztuki zawsze umieszczane są w bezpiecznym miejscu, otoczone dorosłymi krowami i starszymi buchajami. Czarnobylska strefa wykluczenia obejmuje obszar o promieniu do kilkudziesięciu kilometrów wokół elektrowni atomowej. Jeden z reaktorów elektrowni w 1986 roku uległ awarii, co doprowadziło do katastrofy ekologicznej w wyniku skażenia promieniotwórczego. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. W całej Polsce pochmurno, ale z niewielkimi przejaśnieniami, miejscami opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Na północy i zachodzie opady będą intensywne, wszędzie porywisty wiatr od 2 do 10 stopni. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony Samsung taniej. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A51 z poczwórnym aparatem. Teraz taniej o 500 zł. A smartfon Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Nagrywanie w 8K. Teraz taniej o 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Właśnie zapisałam się z mężem na szczepienie przeciw COVID-19. Dbamy o siebie, to u nas rodzinne. Ty też zapisz siebie i bliskich. Już teraz zgłoś się na szczepienie na gov.pl/szczepimy się. Zdejmowanie hybrydy, piłowanie pilniczkiem, środki chemiczne. To wszystko może niszczyć nasze paznokcie. Właśnie teraz jest czas, by o nie zadbać w domu. Zastosuj Regenerum, regeneracyjne serum do paznokci w postaci olejku lub lakieru. Regenerum w olejku z żywicą z drzewa mastyksowego wzmacnia i regeneruje paznokcie. Nowość Regenerum w lakierze utwardza płytkę, pozostawiając paznokcie gładkie i błyszczące. Nieważne, które Regenerum wybierzesz, już po tygodniu paznokcie będą mocniejsze i bardziej odporne na uszkodzenia. Regenerum. Pełna regeneracja. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji lotto do wygrania 17 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj, nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Ktoś sypie. Jest zima, to sypie. Ale kto? No kto? Euro. Tylko do poniedziałku. Sypiemy e-okazjami. Na przykład iPhone 12. Pamięć 64 giga. Za 3999. Taniej o 200 zł. I do 50 rat 0%. RRSO 0%. Kupuj na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, jest godzina 13:08. Ulala! Ulala! Francuski łącznik. Jak co sobota mówi Państwu bonjour, wasz francuski łącznik Monika Małkowska. Wczoraj świętowaliśmy Dzień Dziadka, a dzień wcześniej fetowane były wszystkie babcie. A ja dzisiaj proponuję Dzień Rodziny. Tej prawdziwej i tej samozwańczej, spontanicznie utworzonej przez wspólny cel, pracę, pokrewne emocje, pokrewne zainteresowania. Ja mówiłam dzisiaj już Państwu bonjour od siebie, ale równie serdeczne życzenia dobrego dnia i w ogóle dobrostanu życzy Państwu nasza radiowa rodzina, czyli wydająca program Ola Kaczkowska i realizująca go Ela Malinowska. I proszę Państwa, powiedziałam radiowa rodzina i to nie jest przesada, bo czasem osoby, z którymi styka nas los, wydają się nam bliższe niż te naprawdę spokrewnione czy spowinowacone. Bo czym jest rodzina? Oto nasz dzisiejszy temat. Słowo pochodzi od wyrazu ród, które na terenach zamieszkałych przez Słowian pojawiło się w XV wieku. A socjologowie definiują rodzinę jako podstawową komórkę społeczną, na której opiera się całe społeczeństwo. No ale dość już teoretyzowania i przekładając tę formułkę na tak zwane proste wyrazy, rodzina to grupa ludzi powiązanych krwią lub spowinowaconych. Jednak zdarzają się rodziny z wyboru, dla których wspólne doświadczenie znaczy o wiele więcej niż to prawdziwe pokrewieństwo. Zdarzają się samozwańcze siostry lub ustanowieni przez siebie bracia. I te umowne, ustanowione przez przeżycia familie czy też rodzeństwa bywają najtrwalsze. Zdarzają się także w muzyce lub są obrazowane dźwiękami. Zacznijmy od portretów familijnych. Portret rodzinny we wnętrzu. Przedostatni film Lucina Viscontiego nakręcony był niecałe 2 lata przed śmiercią reżysera w 1974 roku. Jak zwykle Visconti opowiada o sobie, a w jego postać, niejako jego alter ego, to jest Burt Lancaster, amerykański aktor wyjątkowo ulubiony przez Viscontiego. No więc mamy prawdziwą rodzinę i taką troszeczkę, no, powiedziałabym, brutalnie wtargającą w życie samotnego profesora, który ma rozległą wiedzę, ogromną wrażliwość, ale nie ma rodziny, proszę państwa. Muzykę do tego filmu skomponował Franco Manino, ale wkradają się takie fragmenty z rzeczywistości. Popularna w latach 60. i 70. Caterina Caselli śpiewa w tym filmie, znaczy dźwiękowo słychać jej piosenkę Desiderare, czyli pragnąc. No to oczywiście też jest aluzja, bo ta rodzina markizy Bianchi Bramonti, która tak dość brutalnie wchodzi, ingeruje w życie profesora, to ona pragnie tego właśnie tej całej arystokratycznej otoczki, no i sobie ją kupuje. Posłuchajmy pani Cateriny Caselli, która śpiewa Desiderare. Non serve una storia nuova a me, la faccia sotto l'acqua fredda calma un po', ma il sonno non ritorna senza me. Desiderare di avere qualcuno stasera qua. Succede da me, pare a me non me. Tu eri pace tra il valle in cui tu vivi, l'altezza a cui da sempre aspiro. Thank you. quando sono così mi succede da te. Fai a me. Pragnienia mamy różne i ja też mam jedno, mianowicie, żeby Państwo do mnie pisali na adres mailowy monika.malkowska@polskieradio.pl. Proszę Państwa, charaktery członków rodziny są niesłychanie ważne, a jak bardzo są ważne, uświadamia nam Wiesław Michnikowski w utworze Jej rodzina. Oczywiście jest to utwór znany z kabaretu Starszych Panów. No i dostajemy portreciki rysowane przez Michnikowskiego w bardzo taki precyzyjny sposób. To jest wzorowa rodzina, proszę Państwa. Oczywiście z punktu widzenia zainteresowanego osobistymi kontaktami mężczyzny, czyli Michnikowskiego, który chce pojawić się na tle familii, ale bez większych zobowiązań. No i bez sygnowania Żyra. Bo proszę pana, cóż z tego i cóż, że dziewczyna jest jak skina, że ze 3 lata byś wytrzymał, ale rodzina, jej rodzina, jaką rodzinę ma. To jest istotne, proszę panu. Czy mama się nie wtrąca i szczęścia nie zanąca? Jej tata czy nie trąca, gdy w złość na zięcia wpadł? Czy wujek z czci odarty nie oszukuje w karty? Czy chęcią żartu twardy nie nadoskwiera brat? Takich pytań 100 bardzo dużo. To, ale nie spoczniemy my, aż sprawdziemy, rozumiecie panowie, czy powiedzmy sobie, czy gdy dziadzio przyjdzie w gości, nie nudzi do nudności, a gdy spożywa tościk, na dywan roni dżem. Czy szwagier, który tyra, aż w piersi dech zapira, czy nie wymusza Żyra pod groźbą szczucia psem? Takich pytań jest to bardzo. To przyznaję, ale nie spoczniemy my, aż sprawdziemy, panowie pojmują, czy dajmy na to, czy babunia nie wyżera prowiantu z fryżydera, czy ciocia nie wybiera z półmiska lepszych sztuk, czy przewracając stolik stryjaszek alkoholik nie stłucze znów majolik, choć sporo on już słuch. Takich pytań sto, no oczywiście bardzo dużo to, ale nie spoczniemy my, aż sprawdziemy, uważajcie panowie, czy załóżmy, czy kuzyn są nam bulik, bladziutki jak śledź ulik, nie wejdzie śpiąc w koszuli, przestraszyć czas we śnie. Czy siostra naszej pani nie sprawi, że my zanim się spostrzeżemy sami, w siostrzyczce zakochani, a moja dziewczyna jest jak skina, ze 4 lata z nią wytrzymam, bo i rodzina, jej rodzina, cóż za rodzinę ma wspaniałą. Bo mamunia się nie wtrąca i szczęścia nie zamąca, a w złości nie potrąca, tatunio król bątą, bujaszek chłop otwarty, przegrywa ze mną w karty, a brat grzecznością warty powtarza wciąż wartą. Tacy krewni to sama radość, bo oni zaufają i dogadzają. No bo wystawcie sobie panowie, że jej szwagier, który tyra, aż piersi dech zapira, pożyczki mi i Żyra bez długich daje mu. Stryjaszek nie ciężar, pieniężnie nie zawęża, a mąż jej dla jej męża po prostu brak mi słów. Ogłoszenie społeczne. Edukacja zmienia i ratuje życie, a jednak dziś nie poszło do szkoły 260 milionów dzieci. Dzieci nieobjęte edukacją są bardziej narażone na styczność z handlarzami ludźmi, rekrutację przez bojówki, wczesne ciąże i małżeństwa. Pomóż, odmień ich los. Podpisz petycję z apelem o edukację dla wszystkich dzieci w ramach kampanii Każde dziecko w każdym miejscu w szkole. Wejdź na www.adra.pl/w szkole. Dziękujemy. Fundacja Adra Polska. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pardon, wracamy już do naszej rodziny radiowej i w ogóle do radiowego, rodzinnego programu. Proszę Państwa, jeśli Państwo myślą, że z upływem czasu, epok, ze zmianą obyczajów ulegają zmianie stosunki rodzinne, to błąd. Otóż Orelsan, a prawdziwe jego nazwisko to jest Aurélien Cotentin, francuski raper, rocznik 1982, pochodzi z Alençon, to jest w Normandii. A może Państwo wiedzą, że miasto Alençon sławiły koronki, a bynajmniej nie raper Orelsan. Ale tenże raper opowiada nam, jak też bardzo przenikliwe, podobnie jak Michnikowski, jak postrzega członków familii. To jest opis rodzinnego spotkania, kiedy autor i zarazem komentator ma zamiar wygłosić speech, bo napił się ponczu i widzi wady krewniaków. Widzi, przypomina sobie, jak był zmuszany, żeby chodzić na przykład do Comédie Française, a nie znosił tego. No ale jednocześnie zauważa, stwierdza, że zostaniemy najlepszą rodziną, jaką kiedykolwiek mieliśmy. No bo innej nie będzie. No właśnie. La famille, la famille, la famille. La famille, la famille. La famille, la famille, la famille. La famille. Assis au milieu d'une salle des fêtes qui pue le moisi. Un an après avoir avoué je déteste ces fêtes de famille. Je pensais jamais revenir, c'est comme si j'étais jamais parti. Je crois même que tata réutilise les mêmes verres en plastique. J'ai cru que la famille allait me lyncher. La moitié m'a dit que ça les fait marrer. L'autre agit comme si j'avais rien fait. Combien de fois je les ai défoncés dans mes textes. Pourquoi j'écris la même merde que les comédies françaises que je déteste. C'est quand on risque de perdre les choses qu'on comprend leur valeur. Je suis émotif, j'aurais pas dû attaquer le ponche à 4 heures. C'est fou à quel point je suis soulagé que personne fasse la gueule. Super. Ça me demande de chanter, je crois que je vais faire tout seul. J'aimerais faire un discours parce que j'ai bu. Levez tous vos verres, j'aimerais dire un truc. Pour les bons et les moments gênants qu'on a vécu. Pour tous ceux qu'on verra jamais plus, j'aimerais rappeler. On aurait pu trouver des excuses. Mais on se retrouve ensemble dans un coin perdu. Quoi qu'on en pense, une chose est sûre. On restera la meilleure famille qu'on ait jamais eue. On va se faire chier si je vous fais des excuses. Souvent je parle de disputes, de fin de repas, j'aimerais parler des débuts. Quand Christian c'est le Père Noël, jusqu'à 10 ans j'y ai cru. Le jour où Nico m'expliquait pourquoi c'est Nike qu'on débule. Bien sûr, personne aime voir son père faire des blagues de cul. Mais bizarrement, c'est le genre de blagues grâce auxquelles je suis connu. Les parties de foot avec les cousins m'ont appris un truc. C'est qu'on a besoin que deux cailloux pour avoir un but. J'y ai pas cru quand Tata m'a offert Megaman. J'avais même pas la Mega Drive, je kiffais rien que de regarder la boîte. Quand vous dansiez la chenille, je rêvais d'être né autre part. Comment j'ai fait pour pas voir que tout le monde s'amusait sauf moi. La fois où tonton allait mal et qu'il a pas fait de blague. J'ai compris que même si elles sont nazes, il vaut mieux qu'il les fasse. Pour fêter mon permis, il m'a prêté son escorte. Un vrai choc, tellement fier, j'ai décapoté sous la flotte. Bruno a sauvé des hivers avec son caméscope. S'il y avait YouTube, je te jure qu'on aurait percé à l'époque. En fait, j'en rajoute, c'était nul, on aurait fait un flop. Ma mère était affligée, mais elle disait qu'elle trouvait ça top. À toutes ces générations mariées trop tôt qui me donnent espoir quand je vois les couples vieillir ensemble sur les photos. Moi aussi je me sens vieux quand je discute avec Polo, mais il me fait découvrir ces nouveaux rappeurs à qui j'ai pompé trop de flow. Je sais que son père est pas vraiment raciste, juste méchamment naïf. Il a plus le choix depuis que la famille a des branches en Afrique. Mon beau-frère l'applaude beaucoup, mais prends soin de ma frangine. Et vu qu'elle boit pas soir, j'ai l'impression que la famille s'agrandit. On fera la fête en famille tant qu'on sera en vie, je vous le garantis. La prochaine fois c'est moi qui lance la chenille, mamie sois tranquille. Le ponche est dégueulasse parce que c'est moi qui l'ai fait. J'aimerais faire un discours parce que j'ai bu. Levez tous vos verres, j'aimerais dire un truc. Pour les bons et les moments gênants qu'on a vécu. Pour tous ceux qu'on verra jamais plus, j'aimerais rappeler. On aurait pu trouver des excuses. Mais on se retrouve ensemble dans un coin perdu. Quoi qu'on en pense, une chose est sûre. On restera la meilleure famille qu'on ait jamais eue. On aurait pu trouver des excuses. Mais on se retrouve ensemble dans un coin perdu. Quoi qu'on en pense, une chose est sûre. On restera la meilleure famille qu'on ait jamais eue. La famille, la famille, la famille. La famille, la famille. La famille, la famille, la famille. La famille. No tak, rodziny człowiek sobie nie wybiera i musi przyjąć tę, którą ma, bo to najlepsza rodzina, jaką kiedykolwiek Miał, będzie miał. Proszę Państwa, to było wieczorem, to przyjęcie, to spotkanie rodzinne. A co się dzieje rano? Otóż Pierre Lozère przedstawi nam rozkoszny i taki dość naiwny obrazek przebudzenia się rodziny. I cały zespół rodzinny przeciera oczy. Tata robi gimnastykę, mama nastawia muzykę, dzieci łapią kota. No kot to też członek rodziny, wiadomo. Troszkę sobie posłodzimy i powspominamy dzieciństwo. Coucou les amis, voici toute la famille, chantée par Pierre Lozère. Dzień się może zacząć. Wreszcie wspomniany był dziadek. Proszę Państwa, w tej piosence pojawił się dziadek, który opuszcza dom na piechotę. Mamie przypalają się konfitury, a dzieci wreszcie łapią kota i podejrzewam, że niestety męczą biedactwo. No, to był ten słodki obrazek. Teraz będzie już mniej rozkosznie. Jako się rzekło, czasami przeżycia wspólnego, nawet i niedobrego dzieciństwa są na tyle silne, że rodzina tworzy zespół. I tak się stało w przypadku sióstr Sledge. To jest amerykański kwartet z Filadelfii. Cztery dziewczyny, cztery siostry. Kim, Debbie, Johnny i Kathy. Największe sukcesy siostry Sledge odnosiły w epoce disco, zwłaszcza pod koniec lat 70., gdy obwieściły świat We Are Family. Tak, były rodziną, razem ćwiczyły, razem występowały, razem cieszyły się karierą, choć ta trwała niespecjalnie długo. Ale posłuchajmy, jak manifestują swe rodzinne więzi panny Sledge. We're giving love in a family dance. We are family. just begun to get our share of this world's delight. High hopes we have for the future and our goals in sight. We know we don't get depressed. Here's what we call our golden rule. Have faith in you and the things you do. Proszę Państwa, teraz mam coś dla Państwa. Nareszcie zaczerwienimy się ze wstydu. Lubią Państwo skandale? Mam coś za narzu. Skandal w rodzinie, o którym opowie Sasza Distel. To był artysta, no już w tej chwili nie żyje. Zmarł w 2004 roku, urodził się w 1933. Syn rosyjskiego emigranta, no stąd imię Sasza, oraz francusko-żydowskiej pianistki. I Sasza odziedziczył po mamie talent muzyczny, ale wybrał inny instrument, mianowicie gitarę. I jak większość z jego pokolenia, oczywiście ciągnęło go w stronę jazzu. Nawet współpracował z takimi znakomitościami jak Dizzy Gillespie czy Tony Bennett. A w 1966 roku Sasza Distel udowodnił, że nie należy być stuprocentowo pewnym pokrewieństwa. Tak się właśnie zdarzyło w pewnej rodzinie w Trinidadzie. Dobiegający 40, czyli nie młody syn, wreszcie decyduje się na zmianę stanu cywilnego, ale gdy przedstawia rodzicom wybrankę, tata robi dziwne miny i na stronie wyjawia synowi, że ta panna jest jego siostrą, o czym mama nie ma pojęcia. No i tak się dzieje kilkakrotnie, ale puenta łatwa do przewidzenia. Mama też ma asa w rękawie i okazuje się, że syn może spokojnie się żenić, albowiem żadna z panien nie jest z nim tak naprawdę spokrewniona, tylko że tatuś o tym nie wie. No to posłuchajmy skandalu. Oh, papa, quel malheur, quel grand malheur pour moi. Oh, papa, quel scandale si maman savait ça. À Trinidad, tout là-bas aux Antilles, à Trinidad, vivait une famille. Il y avait la maman et le papa et le grand-fils aîné, qui à 40 ans n'était toujours pas marié. Un jour il trouva la fille qu'il voulait. Il dit à son père, je voudrais l'épouser. Hélas mon garçon, hélas tu ne peux pas, car cette fille est ta sœur et ta mère ne le sait pas. Oh, papa, quel malheur, quel grand malheur pour moi. Oh, papa, quel scandale si maman savait ça. Deux ans passèrent, puis le garçon un soir va trouver son père, elle lui dit plein d'espoir. La maîtresse d'école veut bien m'épouser, mais le pauvre père prit un air accablé. Mon fils, tu ne peux pas faire ça, car cette fille est ta sœur et ta mère ne le sait pas. Oh, papa, quel malheur, quel grand malheur pour moi. Oh, papa, quel scandale si maman savait ça. 10 ans après, il revint tout ému et dit à son père, devine ce que j'ai vu dans la plantation. On vient d'embaucher plus de 50 filles du village d'à côté. Hélas, mon pauvre enfant, les dieux sont contre toi. Toutes ces filles sont tes sœurs et ta mère ne le sait pas. Oh, papa, quel malheur, quel grand malheur. boom, wop, wop, tap, tap. Quel scandale si maman savait ça. À bout de patience, il s'en fut écœuré. Racontait à sa mère toute la vérité. Sa mère se mit à rire, elle lui dit t'en fais pas. Ton père n'est pas ton père, et ton père ne le sait pas. Wop, nana, quel bonheur, quel grand bonheur pour moi. Wop, nana, quel scandale, si papa savait ça. Wop, wop, wop, wop, nana, quel bonheur, quel grand bonheur pour moi. Wop, nana, quel scandale, si papa savait ça. No i za taką właśnie naiwną opowiastkę zaserwował nam Sasza Distel. Jak państwo słyszeli, to znaczy jak państwu streściłam, komplikacje były, ale wyszło wszystko na dobre, bo syn się wreszcie mógł korzenić, skoro tatuś nie był jego tatusiem. A właśnie, jakie są nasze uczucia względem familii? Bo często nie cieszy, gdy jest, no ale gdy jej brak, to jeszcze gorzej. Tak zapewniają starsi panowie. Rodzina, rodzina, rodzina, rodzina, rodzina nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej nie ma, samotnyś jak mnie. Miał willę z ogródkiem, miał garaż i auto, że każdy co nie miał, zaraz by mieć chciał to. Telefon z plastiku, adapter i frak, więc czego, ach czego, ach czego mu brak? Rodziny, rodziny, rodziny, rodziny, ach rodziny. Rodzina nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej nie ma, samotny jak mnie. Sześć lat dostał skutkiem tej wilni z ogródkiem. Spokojnie mijają mu w celi czyściutkiej. Lektura, spacery, wikt, niezły ma smak. Więc czegoż, ach, czegoż, ach, czegoż mu brak? Rodziny, rodziny, rodziny. Rodziny, ach rodziny. Rodzina nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej nie ma, samotnyś jak mnie. Hops. Proszę państwa, teraz siostry. Siostry, które występują w filmie jako bliźniaczki, tak naprawdę nie były bliźniaczkami, mianowicie panienki z Rochefort. To były dwie siostry, Catherine Deneuve, która jeszcze do tej pory żyje, i Françoise d'Orléac, ta o rok starsza, która niestety w dość tragicznych okolicznościach zginęła. Le Demoiselle de Rochefort to francuski musical, który ukazał się na ekranie w 1967 roku. Reżyserował go Jacques Demy, muzykę skomponował Michel Legrand. A dlaczego w 67? Choć mógłby w 65. Otóż fenomenalny amerykański tancerz, choreograf i aktor Gene Kelly został zaangażowany do tego filmu. No i to przez niego aż 2 lata film się opóźnił. Ale posłuchajmy, jak siostry Françoise d'Orléac i Catherine Deneuve śpiewają Les Sœurs Jumelles, czyli siostry bliźniaczki. Delphine, viens voir, ils sont arrivés. Ils s'installent sur la place. Tu sais, les gosses seront jamais prêts. Faudra les faire répéter dimanche matin. Ben non. Tu crois? Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol sol sol ré do. Toutes deux demoiselles, ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol sol sol ré do. Nous fûmes toutes deux élevées par maman, qui pour nous se priva travaillamment. Elle voulait de nous faire des érudites et pour cela vendit toute sa vie des frites. Nous sommes toutes données de père inconnu. Cela ne se voit pas, mais quand nous sommes nus, nous avons toutes deux au creux des reins, c'est fou. Là, un grain de beauté qu'il avait sur la joue. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol sol sol ré do. Et mon ami tournait les calembours et les bons mots. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol sol sol ré do. Nous sommes toutes deux joyeuses et ingénues, attendant de l'amour ce qu'il est convenu d'appeler coup de foudre aux sauvages passions. Nous sommes toutes deux prêtes à perdre raison. Nous avons toutes deux une âme délicate, artiste passionné, musicienne, acrobate, cherchant un homme beau, cherchant un homme beau. Bref, un homme idéal, avec ou sans défaut. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol sol sol ré do. Du blanc dans la cervelle, de la fantaisie à gogo. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol sol sol ré do. Je n'enseignerai pas toujours l'art de l'arpège. J'ai vécu jusqu'ici de leçons de solfège. Mais j'en ai jusque-là, la province m'ennuie. Je veux vivre à présent de mon art à Paris. Je n'enseignerai pas toute ma vie la danse. À Paris, moi aussi, je tenterai ma chance. Pourquoi passer mon temps à enseigner des pas, alors que j'ai envie d'aller à l'opéra. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol sol sol ré do. De cœur quatre prunelles à embarquer à l'Egretto. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol sol sol ré do. Oh, mais dis-moi le cas, ça y est, je suis en retard. Delphine. Oui. Tu vas chercher Boubou? Oh, tu veux pas y aller? Bah, j'y reste après-midi. Oh, je peux pas sortir avec ça. Oh, puis si. Oh, puis non. J'ai rendez-vous à midi avec Guillaume, je n'y serai jamais. Qu'est-ce qu'il va encore celui-là? Je ne sais pas, me voir. Oh ben, il attendra. Tu rentres déjeuner? Oui, mais pas avant une heure. Est-ce que j'ai fait mon poudrier? Ah non, je l'ai. Jouant du violoncelle, de la trompette ou du banjo, et moi la ritournelle, les calembours et les bons mots, du plan dans la cervelle, de la fantaisie à gogo. Nous sommes sœurs jumelles, mais sous le signe des Gémeaux. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Proszę Państwa, teraz będzie o fałszywych rodzinach. Czasami takie sztucznie utworzone familijne związki okazują się bardzo korzystne artystycznie. Na przykład Pupini Sisters, trzy atrakcyjne panie, bynajmniej nie są spokrewnione, ze sobą przybrały nazwę zespołu od nazwiska jednej z nich, Marceli Pupini. Oczywiście włoskie korzenie ma dziewczyna, a siostra okrzyknęły się na cześć triady Andrew Sisters. Pupini nawiązują strojami i stylem piosenek do tamtego popularnego w latach 40. tria. I posłuchajmy, jak siostry Pupini śpiewają utwór Deklaracje Sisters. Dodam, że jest to stary przebój skomponowany przez Irvinga Berlinga, ale ślicznie tutaj brzmi trio Pupini. Co prawda w utworze jest mowa o dwóch siostrach, nie wiem co z trzecią zrobiły, i te dwie siostry są nierozłączne, aż w pewnym momencie pomiędzy nie staje pewien pan. Sisters, sisters, they were never such devoted sisters. Never had to have a chaperone, no sir. I'm here to keep my eye on her. Caring, sharing, every little thing that we are wearing. When a certain gentleman arrived from Rome, she wore the dress and I stayed home. All kinds of weather we stick together, the same in the rain or sun. Three different faces but in tight places, we think and we act as one. Those who've seen us know that not a thing can come between us. Many men have tried to split us up, but no one can. Lord help the mister who comes between me and my sisters. And Lord help the sister who comes between me and my man. Sister, let me mention, I know deep inside your heart that you are filled with the best of intentions. Sister, you're in the know. You understand that in life I will always be here. The men will come and go. All kinds of weather we stick together, the same in the rain or sun. Three different faces but in tight places, we think and we act as one. Those who've seen us know that not a thing can come between us. Many men have tried to split us up, but no one can. Nobody can. Lord help the mister who comes between me and my sisters. And Lord help the sister who comes between me and my. No tak, kiedy pojawia się uczucie do mężczyzny, to lepiej nie ryzykować i nie stawać w poprzek. Teraz będą kolejne siostrzyczki z wyboru. Teraz będzie francuski duet. One się nazwały Les Frangines. Les Frangines to można by luźno przetłumaczyć jako bracianki, czyli po prostu na gwarowo siostrzyczki. Kiedy się to stało? No właściwie jeszcze w szkole, kiedy miały po 12 lat. Od tamtej pory, kiedy się spotkały w szkole, Anne Coste i Jacinthe Madeleine stały się nierozłączne. W 2014 roku zaprezentowały się na YouTube i to był ich pierwszy poważny utwór i sukces od razu. A w 2019 ukazał się ich pierwszy album zatytułowany po prostu Les Frangines. I z tego albumu usłyszymy piosenkę Ensemble, to znaczy po prostu razem. Frażynki tak mają. Jak na razie są ensemble. On aura des projets de géants. On verra enfin s'aimer les gens. On ira épouser le présent. On vivra mieux, mieux. Faut pas la laisser passer, la chance de se dépasser, changer le monde, avancer ensemble. Faut pas la laisser filer, la famille qu'on se ferait si l'on se mettait à penser ensemble. L'ambition c'est de devenir soi-même, pas de vouloir briller. On voit partout des gens célèbres, on ne les voit pas pleurer. Vous qui nous voyez, on vous promet d'être vrai. On aura l'ivresse d'être vivant. On verra la vieillesse autrement. On laissera nos richesses aux suivants. Faut pas la laisser passer, la chance de se dépasser, changer le monde. La chance de se dépasser, changer le monde, avancer ensemble. Faut pas la laisser filer, la famille qu'on se ferait si l'on se mettait à penser ensemble. Allez, allez. Tak, świat można zmienić, jak się ma rodzinę, jak się nawet utworzy tę rodzinę, tak właśnie jak zrobiły to Lew Kazin. Nie mogłabym, proszę Państwa, dzisiaj opowiadając o troszeczkę naciąganych siostrach, nie wspomnieć o również sztucznie utworzonych więzach familijnych przez braci. No, tych braci, których na pewno Państwo znają doskonale, ich spokrewnił niejako sierociniec, no i trudne w nim dorastanie pod czujnym okiem sióstr zakonnych, w tym szczególnie pod okiem pingwinicy, taką ksywkę nadali siostrze, która była wyjątkowo surowa, ale także wyjątkowo ich kochała. Przytułek ma być zamknięty z powodu braku funduszy na zaległe podatki. No i tytułowi bracia, Jake i Elwood, postanawiają zdobyć potrzebną sumę w sposób legalny, koncertując. Znają to Państwo? No pewnie. Posłuchajmy. We're so glad to see so many of you lovely people here tonight. We would especially like to welcome all the representatives of Illinois law enforcement community who have chosen to join us here in the Palace Hotel Ballroom at this time. We certainly hope you all enjoy the show. And remember, people, that no matter who you are and what you do to live, thrive, and survive, there are still some things that make us all the same. You, me, them, everybody. Everybody. kolejne fałszywe siostry. No, tym razem podwójnie fałszywe. Sisters of Mercy, siostry miłosierdzia, wcale nie są płci żeńskiej. Brytyjski zespół założony w 1980 roku w Leeds przybrał taką właśnie nazwę, a lider i wokalista Andrew Eldridge dobiera sobie co jakiś czas nowe rodzeństwo i z nimi koncertuje. A z albumami jest zdecydowanie gorzej, bo siostry miłosierdzia mają na koncie zaledwie 3 albumy. Najgorsze jednak, że te sztucznie utworzone siostrzeństwo pożarło się oczywiście o kasę. I obecnie obok dwóch założycielskich sióstr, czyli Eldridge'a i Dr. Avalanche, występują z jeszcze dwoma gitarzystami, którzy też udzielają się od czasu do czasu głosowo. A teraz słyszymy jeden z największych hitów Sisters of Mercy, utwór z 1985 roku, choć to jest wersja dłuższa, koncertowa, More. Ten głos karczący I want more to właśnie jest Andrew Eldridge, no, w towarzystwie siostrzyczek i żeńskiego chórku. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład zmywarka Bosch, funkcja Higiena Plus. Teraz za jedyne 1333 zł. Smart TV Sony 65 cali, 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Dlaczego wybrałam Biolik, intensywne serum rewitalizujące? Bo efekty widzę od tak. Już jedna kropla skoncentrowanego serum Biolik dostarcza skórze cennych witamin i minerałów, skutecznie ją odmładzając. Skóra staje się jędrna i elastyczna, gładka i pełna blasku. Biolik, skoncentrowany na skórze. A teraz nowość dla skóry suchej. Intensywne serum nawilżające Biolik z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy.